ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानते हैं कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुंजे की भांति हिलता डूलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुंजे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहते हैं। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहते कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। तो ये तात्पर्य का तात्पर्य क्या है? क्लास का मतलब तात्पर्य का तात्पर्य बोलना, लेकिन ऐसा है कि इस विषय कृष्ण भक्ति इतने विशाल है कि वो तात्पर्य में अनेक विषय है और हर एक विषय असंख्य प्रकार से व्याख्या करना संभव है, जिसके सभी तात्पर्य है जीव का कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। लेकिन विभिन्न रूप से इसी विषय का विश्लेषण करना संभव है। तो अभी मेरे सोचने में, मैं आज का वक्ता हूं, तो मेरे सोचने में इस तात्पर्य का तात्पर्य है कि जो संपूर्ण रूप से सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते, जो किसी भी भौतिक कामना हृदय में रहते हैं, वो सही भक्त नहीं हो सकते। जो भक्ति करते हैं लेकिन साथ साथ भौतिक कामना में रहते हैं, वो वास्तव भक्त नहीं है। तो भक्ति योग का लक्ष्य है उस प्रकार शुद्ध भक्त होना। लेकिन हमारे विचार में ऐसे शुद्ध भक्त होना कठिन है। प्रभुपाद कही बा नरोत्तम दास ठाकुर का एक कीर्तन से बोले कि देह स्मृति नाही जा संसार बंधन कहा था। अर्थात जो व्यक्ति इतने तन्मय होते हैं कृष्ण भक्ति में कि इनकी देह स्मृति नहीं है, वो भूल करते हैं कि मैं इस देह हूं, तो उस व्यक्ति के लिए संसार बंधन होने का कोई प्रश्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु महान उदाहरण है, वही भगवान है, वही भगवान है और भक्त के रूप में आते, आचार्य के रूप में आते हमको कृष्ण भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। जो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कीर्तन में इतने रक्त थे कि भूल किए थे कि क्या समय है, दिन है क्या रात है। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु इनके सभी भक्तों लेके पूरी जगन्नाथ का मंदिर मंगलाठी समय के लिए दर्शन गए हैं और मंदिर के बाहर आके कीर्तन आरंभ किया और कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु का इतना सा प्रेम था, इतना सा विभोर थे कि एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चला गया नाचना कीर्तन करना। फिर दो बहा आया था और सभी भक्त बहुत थक गए हैं, हरे कृष्ण, लेकिन महाप्रभु उसको लक्ष्य नहीं किया। महाप्रभु पूरा विभोर थे कीर्तन में। फिर चैतन्य महाप्रभु के सचिव स्वरूप दामोदर स्वामी ने सोचा कि अभी महाप्रभु का स्नान और संध्या वंदना और प्रसाद सेवन का समय आ गया है और सभी भक्त बहुत बहुत थक गए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का बाह्य ज्ञान नहीं है, लेकिन अचानक कीर्तन बंद होना वो भी नहीं चलेगा, फिर महाप्रभु का भाव टूट जाएगा। तो सुदामा गोस्वामी धीरे धीरे एक एक भक्त को अभी कीर्तन बंद करो, सो धीरे धीरे कीर्तन का आवाज कम गया है और चैतन्य महाप्रभु फिर हरे कृष्ण कृष्ण सुनते हैं, कोई मेरे साथ कीर्तन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। फिर इनका बाह्य ज्ञान बाह्य चेतना आई थी। फिर सूर्य दामोदर गोस्वामी बोले कि तो प्रभु तो कीर्तन तो आठ घंटा हो गया है और बहुत सब भक्त बहुत थक गए हैं और भूख लग रहा है, अभी आपका स्नान करने का समय। ठीक है ठीक है, फिर चला गया स्नान किया प्रसाद ऐसे। तो यही है निराश यत चित्तात्मा तक्त संग परिग्रह। तो शरीर भूल कर भक्ति में इतना विभोर होने से, और चैतन्य चरितामृत में यही वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु औपचारिक रूप से स्नान किए थे, प्रसाद दिए थे, क्योंकि इनका मन सदैव कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला का स्मरण में तन्मय था। तो यही भक्ति है और हम भक्ति के मार्ग में है। हमारी भक्ति और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अंतर है, लेकिन हमारा लक्ष्य है। तो भक्ति में इतना विभोर होने से कि हम शरीर को भूल करते, तो कृत्रिम रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। दो शब्द है अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण का मतलब नकल करना, तो अभिनय करना, मैं इतना बड़ा भक्त हूं। और अनुसरण का मतलब चैतन्य महाप्रभु का उपदेश, विशेषकर जो भक्ति समृद्ध सिंधु में जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी प्रभुपद को बताया, तो कैसे भक्ति योग के विधि निषेध पालन करने से हम धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में 64 मुख्य विधि है और सब विधि और निषेध दो विधि मतलब एक सभी विधि और निषेध एक विधि और एक निषेध में आते हैं। स्मार्थव्य सततम विष्णु विस्मार्थव्य न जातु चित सर्व विधि निषेध एतयोः एव किंकर। तो एक विधि है सदैव कृष्ण का स्मरण करना और एक निषेध है कभी भी कृष्ण को भूलना मत। और सब दूसरे विधि निषेध जो है ये दो मुख्य विधि निषेध के किंकर। तो कैसे हम ऐसे सदैव कृष्ण का स्मरण कर सकते हो? स्मरण इतना तीव्र होना चाहिए कि देह का स्मरण भूल करना है। कैसे संभव है? कैसे भक्ति में हम उन्नत हो सकते हैं? तो बहुत दफे लोग या भक्त जो ऐसे पूछते हैं तो कैसे हम भक्ति में तुरंत ही उन्नत हो सकते? तो उत्तर है वो भक्ति समृद्ध सिंधु में वो सब विधि निषेध पालन करना। तो भक्तों यही उत्तर मिल के भक्तों सोचते कि लेकिन मैं सब पालन करता हूं तो पालन करता हूं लेकिन कैसे पालन करने से हम तुरंत ही उन्नत अग्रसर हो सकते भक्ति में? तो ये सब विधि निषेध का प्राण है। क्या वो सब विधि निषेध एक सिस्टम है जिससे हम भक्ति में उन्नति कर सकते? लेकिन वो रहस्य क्या है? रहस्य यही है शरणागत भाव होना चाहिए, सेवा भाव। तो ये सब विधि निषेध, विधि का मतलब ऐसा करना चाहिए, हरि कीर्तन करो, ये हरि कीर्तन करो ये एक विधि है, और गप शप मत करना ये निषेध है। तो हर विधि के साथ निषेध है। सत्संग करो विधि, असत्संग मत करो निषेध, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो और किसी भी खाने का चीज जो कृष्ण का प्रसाद नहीं है विषय अन्न मत खाओ। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मन मलिन हैले नाहे कृष्ण स्मरण। चैतन्य महाप्रभु बोले कि खाद्य जो कान पान जो हम अभक्तों से विषयी जन से लेते हैं उससे मन मलिन होते हैं और मलिन मन में कृष्ण स्मरण नहीं होते। तो ये सब विधि निषेध का उद्देश्य है जिससे हमारा कृष्ण स्मरण होगा और वो कृष्ण स्मरण तीव्र होने से देह स्मृति नहीं जा, देह स्मरण भौतिक देह भौतिक स्थिति का स्मरण नहीं होते हैं। तो अनुसरण होना चाहिए, ये सब विधि निषेध पालन करना चाहिए, लेकिन भक्ति तो केवल विधि निषेध पालन करने से पूर्ण नहीं होते। सामान्यतः वो आम लोग में ये भक्ति इस शब्द का अर्थ आम लोग समझते भक्ति है एक दिव्य भाव, तो वो सही है, लेकिन वो दिव्य भाव यदि सिद्धांत के अनुसार नहीं है, यदि शास्त्रीय विधि निषेध पालन करने के साथ नहीं है, तो वो भाव दिव्य नहीं हो सकते। तो इसलिए हम जो असीम भाग्य से इस शुद्ध वैष्णव परंपरा में दीक्षित है, हम आचार्य प्रदत्त शास्त्रीय विधि पालन करते हैं, जिससे हम भक्ति में प्रगत हो सकते। तो भक्ति तो कोई हल्का भाव नहीं है, लेकिन भाव होना चाहिए। यदि भाव नहीं है तो कैसे हम जीवन उत्सर्ग करेंगे, ये सब विधि निषेध पालन करेंगे। एक्चुअली जीवन का उत्सर्ग विधि निषेध पालन करने के लिए नहीं है, जीव कृष्ण भक्ति में जीवन उत्सर्ग करने है कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए। और विधि निषेध ये सब पालित होते हैं जिससे कृष्ण प्रीति का उदय होगा। तो आरंभ से वो इच्छा होना चाहिए प्रेम प्रीति प्राप्त करने के लिए, और वो प्रारंभिक इच्छा है भक्ति या प्रेम का अंकुर है। तो सेवा भावयुक्त होना चाहिए, हल्का काल्पनिक भावना नहीं है। वो भावना ऐसा होना चाहिए एकांत की इच्छा कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं, ना ध्यानम ना जानम ना सुंदरी कविता बा जगदी शिका में नम चंदनी जननी श्रे भवत भक्ति अहैतुकी। और वो अहैतुकी भाव, वो अहैतुकी भाव से क्या होते, यदि वास्तव में अहैतुकी भाव है तो क्या होते है, तो खाली धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए इच्छा त्याग करना नहीं है। ये भौतिक इच्छाएं त्याग करना भक्ति का चरम फल नहीं है। भक्ति है चैतन्य महाप्रभु का वचन, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं कि कैसे हम ज्ञान, ज्ञान का मतलब वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान के अनुसार इस जगत शास्त्र के अनुसार दर्शन कर सकते हैं और ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगत में वो सब आकर्षण जो है मायक है और मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, मेरा संबंध है कृष्ण के साथ। और ऐसे समझ कर ये सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो। तो कैसे मुक्त होना? तो ये सब भौतिक इच्छाओं को केवल दमन करना नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि दिल में कोई इच्छा, कोई रुचि नहीं रहे भौतिक इंद्रिय सुख के लिए। तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं ये सब भौतिक इच्छाओं को दमन करने। नहीं नहीं नहीं, लेकिन उससे फलदायक इंद्रिय, इंद्रिय की आकांक्षाओं को जीत करने का उपाय है कृष्ण के चरण कमल के प्रति अगाढ़ भक्ति उन्नयन करना। ये पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस सभी तात्पर्य में इस दिव्य ज्ञान कृष्ण भक्ति का परिप्रेक्ष्य वर्णन करते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि प्रभुपाद का गीता तात्पर्य यथारूप नहीं है, लेके प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता यथारूप, लेकिन इस सब श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के बारे में कहते हैं और कैसे इंद्रियों को दमन करना और कैसे इंद्रियों का वेग से मुक्त होना। और श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में लिखते इस तात्पर्य का आरंभ है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, लेकिन श्लोक में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कोई शब्द नहीं है। तो कैसे यथारूप? तो यथारूप है कि क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानी है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ज्ञान का चरम स्तर नहीं है केवल यही समझना कि इस भौतिक जगत माया है और इंद्रियों को नियंत्रण करने से हम शांति मिल सकती है। तो ये परम ज्ञान नहीं है, तो पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है ये भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है और हम भी पुरुषोत्तम के अधीन है, तो यही पूर्ण ज्ञान है। तो यही सभी श्लोक जो दिव्य ज्ञान और भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होने का विषय है, इस ज्ञान का विषय का पूर्ण तात्पर्य है कृष्ण भक्ति के अनुसार। इसलिए श्रील प्रभुपाद की गीता ठीक यथारूप ही है। यथा प्रभुपाद का मत नहीं है, यथा भगवान श्री कृष्ण का मत। तो जो तथाकथित ज्ञानी है कृष्ण भक्ति के विरुद्ध, तथाकथित ज्ञानी है, तो इतना सा ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, तो ये ज्ञान भौतिक माया में अटक जाने से परम है, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो पाश्चात्य देशों में 30 साल के पहले एक जनप्रिय या मूर्ख प्रिय स्वामी का प्रचार था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दिव्य ध्यान, जो दिव्य नहीं था और ध्यान भी नहीं था, लेकिन मूर्ख प्रिय था, क्योंकि उसका प्रचार था तो मुझको $30 दो, उस समय $30 आज के $300 ऐसे, तो मुझको $30 लो, मंत्र लो और 6 महीना में भगवान बन जाओ। तो मूर्ख प्रिय था, तो ये दुर्ता कि भगवत गीता ठीक प्रकाशित हुई तो उसमें केवल पहला 6 अध्याय था, क्योंकि उसका विचार था कि वो सब जो बाद में आते हैं उसका कोई दाम नहीं है, तो उसमें कर्म ज्ञान और योग क्या वर्णन है, और बाद में वो भक्ति जो है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो पहले 6 अध्याय में सब कुछ है और उसके बाद वो भगवान कुछ बकवास बोला और योग, योग ही श्रेष्ठ, ध्यान यही सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति और कि उसके बाद शुद्ध भक्ति का वर्णन है और इस शुद्ध भक्ति का आलोक के अनुसार पहले 6 अध्याय भी समझना चाहिए, वो तो स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे मायावादी कृष्ण भक्ति के विरुद्ध तथाकथित ज्ञानी होने के पर वो शास्त्र ज्ञान लेके उसको परिवर्तन करके वो ज्ञान जो है फिर अज्ञान जैसे ही बनाते हैं। वेदांती, खुद को वेदांती बोलते हैं, वो मायावादी की विशेष रुचि है वेदांत में। वेदांत का मतलब उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र का वास्तव अर्थ श्रीमद् भागवत में विशाल रूप में वर्णित है, लेकिन मायावादी की रुचि नहीं है भागवत में, और भागवत को स्पर्श करके भी मायावाद का अपसिद्धांत के अनुसार उसका व्याख्या करते हैं। और वेदांत बोलते हैं, लेकिन वेदांत का वास्तव सिद्धांत परिणामवाद स्वीकार नहीं करते। तो तत्व ज्ञान में क्या समझना चाहिए, तो जड़ क्या है, आध्यात्मिक क्या है, दोनों में क्या अंतर है, भगवान कौन है, जीव कौन है, तो ये दार्शनिक प्रश्न है। तो यदि भगवान है और हम जीव आत्मा है, भगवान के अंश, तो कैसे हम इस दुखमय भौतिक स्थिति में है? तो वेदांत दर्शन है कि इस भौतिक माया, और ये भी प्रश्न है कि भगवान या परम सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम है, और भौतिक स्थिति असत्य अशिव असुंदर है, तो कैसे है? तो वेदांत दर्शन है परिणामवाद, कि इस भौतिक जगत सत्य शिव सुंदर परम सत्य का परिणाम, इनकी शक्ति का परिणाम है। लेकिन मायावादी बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ ब्रह्मा है और ब्रह्म के भी अतीत कोई दूसरा वस्तु नहीं है। तो हम सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद करते हैं, ये सब अनुभूति होती है भौतिक स्थिति में, लेकिन ये सब नित्य है। विवर्तवाद, विवर्तवाद का मतलब सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भौतिक स्थिति मिथ्या है। तो ये वास्तव व्याख्या नहीं है। वास्तव में ये भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की परिणति है, मिथ्या नहीं है। भगवान सत्य है, उनसे कोई मिथ्य वस्तु नहीं आते, सब कुछ वही वास्तव वस्तु है। और इस भौतिक जगत वो इंद्रजाल जैसे है, तो फिर भी वो असत है, तो फिर भी पूर्ण मिथ्या नहीं है। तो तथाकथित ज्ञानी वेदांत ज्ञान सीखते हैं, लेकिन अच्छी तरह बोध नहीं करते, अच्छी तरह नहीं समझते। तो इसलिए समझना चाहिए कि गीता, भागवत, वेदांत, वेद शास्त्र, रामायण, पुराण शास्त्र, तो यह सभी शास्त्रों का सीधा दर्शन कृष्ण भक्ति के द्वारा प्राप्त करना है। और यदि हमारा सिद्धांत अलग होते हैं, तो हम जितने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो सब ज्ञान तो अज्ञान हो। तो हम बड़ा ज्ञानी होने के पर लेकिन मूल तथ्य तो नहीं समझते, तो वो ज्ञान से हमारा क्या फायदा होगा। मैं बड़ा पंडित हूं, बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन नहीं जानता हूं कि खाना का समय खाना मुंह में देना है तो काम में देता हूं। तो है ज्ञानी है पंडित है या मूर्ख, तो ऐसे बहुत ज्ञानी है जो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। ज्ञान है बहुत, लेकिन मूल ज्ञान कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान की सेवक है, हम भगवान की तुच्छ अंश है, तो स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए इतना सा वैदिक ज्ञान अर्जन करके भी तो मूर्ख होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का गीता तात्पर्य एकदम शास्त्र के अनुसार है, एकदम सही है, एकदम यथारूप है, क्योंकि सभी शास्त्रों का तात्पर्य है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम और इनकी सेवा करना जीवन का एक ही उद्देश्य है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। फिर वेदे वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेदः। वेद्य, वेद में, वेद का मतलब विद्या। तो विद्या का मूल विषय क्या है? वेदैश्च सर्वे अहम् कृष्ण, वस्तुतः एक कृष्ण है, लेकिन सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में विराजमान है, और जिनकी निर्मल इच्छा है परम सत्य प्राप्त करना, तो भगवान वैसे व्यक्ति को उपाय देते हैं जिससे वे वास्तविक ज्ञान, कृष्ण केंद्रित ज्ञान मिल सकते। वो उपाय क्या है? ब्रह्मंड भ्रमते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद उपाय भक्ति लता भी। जो भक्ति ला, भक्ति से ही क्या क्या होते हैं? भक्त्या माम अभिजानाती। और जिनकी निर्मल इच्छा नहीं होती है, जिनकी इच्छा है खुद को भगवान बनाना, जो संभव नहीं है, मतलब स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मोह अपोहनम का मतलब मोह, भ्रमित में ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने में भगवान को भूल करने का प्रयास करते या खुद को भगवान बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी का नाम है बड़ो मूर्ख बनाता हूं। मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो गिरिराज महाराज हमारे, श्रीमद गिरिराज महाराज हमारे प्रसिद्ध गुरु भाई, बहुत साल के पहले पहले बार प्रभुपाद के पास आए थे, और ये इनकी दीक्षा के पहले उस समय छात्र थे। तो प्रभुपाद से पूछे कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम कैसे भगवान को समझ सकते, और उत्तर में प्रभुपाद उनको दूसरा प्रश्न पूछे, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है, खुद को भगवान बनना या भगवान की सेवा करना? फिर गिरिराज महाराज ने सोचने लगा, ओ गॉड के बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन क्या मेरा उद्देश्य क्या है? मैं भगवान जैसे बन चाहता हूं या भगवान की सेवा? फिर समझ जाए, हाँ ठीक है, तो मेरा जीवन का उद्देश्य ऐसे होना चाहिए, भगवान की सेवा कर। तो ऐसे प्रभुपाद इतना दक्ष थे, तो एक दो शब्द में तो क्रौ जीवनों के कलमश अबुद्धि दूषण हटा दी। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गिरिराज महाराज के क्रौ जन्मों की अबुद्धि थी, लेकिन ऐसे प्रभुपाद बहुत निपुण थे, तो शास्त्र ज्ञानी थे, परम भक्त थे, और निपुण वाइद भी थे, आध्यात्मिक वाइद। तो कैसे ऑपरेशन करना, तो एक प्रकार का वाइद है, डॉक्टर है, और सब खाली पुस्तकी ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल में अनिपुण होते। तो पेशेंट आते हैं और भूल दवाई देते हैं, फिर क्या होता है, पेशेंट और भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा बहुत दफे ऐसे होते हैं, अमेरिका में वो स्टैटिस्टिक्स आया है कि अमेरिका में हर साल कहीं लाख लोग मार जाते हैं डॉक्टर की डॉक्टरी चिकित्सा से, बुल मेडिसिन देते हैं या ज्यादा मेडिसिन देते हैं तो बड़ों भी पाती है डॉक्टर के पास जाना, सही है, और रॉन्ग ऑपरेशन करते हैं। क्या हुआ वो श्रीदेवी, वो बॉलीवुड श्रीदेवी, करीब 10 साल के पहले उनकी माँ अमेरिका को भेजी ऑपरेशन के लिए, ये वापस आई थी और रॉन्ग ऑपरेशन किया, वो पेशेंट का रिकॉर्ड तो मिक्स्ड हो गया है और दूसरा पेशेंट का ऑपरेशन उसको किया। $500,000 खर्चा करके। तो प्रभुपाद एक्सपर्ट डॉक्टर थे, तो शास्त्रीय ज्ञान, भक्ति ज्ञान और वो पेशेंट अर्थात बद्ध जीव का क्या रोग है और कैसे और किस प्रकार इलाज देना, तो प्रभुपाद ऐसे ही नहीं पूछते। तो ये एक उदाहरण है, तो कैसे एक सेकंड में वो एक छात्र, एक साधारण छात्र का दिमाग पूरा बदल गया और फिर जीवन उत्साह किया श्री कृष्ण की सेवा में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ये सब कहते हैं, तो कैसे भौतिक की चांग से मुक्त होना और कैसे मन बुद्धि को दमन करना, कैसे संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति कैसे करना है, तो अपक्व अवस्था में विधि निषेध पालन करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि विधि निषेध पालन करना का आवश्यकता है, लेकिन भक्ति तो केवल जवान फौज के जवान जैसे, यह सब नियम पालन करने से भक्ति नहीं होते हैं। तो नियम पालन करना चाहिए लेकिन साथ साथ शरणागति सेवा भाव होना चाहिए और सदैव हरि गुरु और वैष्णव की कृपा के लिए आशा करना और प्रार्थना करना। तो ये मेरा आज का तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पर, और अगर आपका और कुछ तात्पर्य है या प्रश्न है तो जरूर सर अभी बोले। विषय हाँ मन मलिन है यही विषय, तो हम देख सकते हैं हमारा यही मंदिर में जो गुरु विशेष जो गुरु सकता है हमारा माइक थोड़ा मुंह से थोड़ा हमारा भक्त लोग विशेष रूप से डोनेशन आता है, तो इसे क्या क्या कहते हैं डोनेशन लेते हैं। हाँ तो सब कुछ भगवान वो पैसे जो हम ग्रहण करते हैं विषय लोक से, तो संपूर्ण कृष्ण सेवा में अर्पण करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि हम अगर एक पैसा खुद का इंद्रिय सुख के लिए रखते हैं, वो पैसा हमारा नरक गमन का किराया होगा। कृष्ण भक्ति से हम तुरंत गोलोक धाम जाते हैं, और यदि हमारी प्रबल इच्छा है नरक जाने के लिए, तो कृष्ण भक्ति का अभिनय करने से हम तुरंत ही जा सकते हैं। साधु गिरी करने से, पैसा संग्रह करना और खुद का इंद्रिय सुख में लगाना, भक्ति नहीं होते हैं, उससे महाभगवत का दर्शन होते हैं यमराज, लेकिन वो दर्शन अनुकूल नहीं होते। हरे कृष्ण।